परवालो बैदा सीवी जा परवालो बैदा सीवी जा तोश का तबू इसका इसका मामा दाओ तीदा परवालो बैदा सीवी जा परवालो बैदा सीवी जा तोश का तबू इसका Viu que raz me sam na brana da goisle cuba Jiva boda sam na lana Viu que raz me sam na brana Viu que raz me sam na brana da goisle cuba Să-ți văd anesele cuva Uite să-ți mele cuva Ți-am găsit o mele De serin o malta mome Să-ți văd anesele cuva Uite să-ți mele cuva Ți-am găsit o mele Siuri, siuri te fi measa ta, la eu vcerea to ne measa. Amalele siuria Că tu totului deșe Selena treabă păseșe Ibis trau da fieșe Siuria de tu podir vădvește Săptăna treabă păseșe Ima ta voda pieșe Siuria de tu podire vădvește Să ne ia treabă nemașe Ni tu fac o dată pie Puga se vama dragova, dragova tak se ne zema. Mara, ta tarče, ta vidja mara Prahova, Prahova, Prahova. Ti vota mi vota. точно венчило, щоб у твоєму диші плачеш. Точно венчило, ти като серпа си стягаш, ти като серпа си стягаш, мене на того оставяш. Черданці, караколю сидеше на високі черданці, руйно віно п'єше, старі парі бруєше, руйно віно п'єше, старі парі бруєше. На Петрове ще сторя бяла чешма камена, на Петрове ще сторя бяла чешма камена, угара нам винава, менците й да слушам, менците й да слушам, снагата й да гледам. Менците й да слушам, снагата й да гледам, менците й да слушам, снагата й да гледам, ізгоря ми душата на младите години, ізгоря ми душата на младите години. Колю, караколю, що посерна ходиш, все на коло глядаш, далі ти є колю, сапя рождясана, єлі ти є колю, пушка шумясана. Навярна дружина, вчера как мінава, край моє то село. Момі, момці і град, горе намек танет, майка мігі кичі, сасросе босине. Thank you. civ, să srosem bosile, imene na kici, ina mene duma. Oj, da tebe, momko, daj da te nakića, če mnogo mi je mjasaš, dina moja konju. Rasna,

Мичка, майка и тако маката да си скаже, на сърце да и олегне, ето си няма гергана. Миличка, майка и тако маката да си скаже, на сърце да и олегне. Да се пукат моми момци от цялото село. Хоро се вие, вие извива, Malka mu ma peje, kuro to vodi. Malka mu ma peje, kuro to vodi. Cijelo selo ne je gleda, gleda i se razva. Kuro se gijedi i ziva. Malka mu ma peje, kuro to vodi. Malka mu ma peje, kuro to vodi. Cijelo selo ne je gleda, gleda i se razva.